krew i familii. To jak pogromcy pogromców. Pardon. Krew i familii. Coś między rozsądkiem a euforią. Dziś jest nasz dzień. Traf swój cel, który jest ponad odłem. Przekaz słowach pękasz. Krew jest mefi, mefi familii. Zawsze na 100%. Nasze mikrofony w ogóle tak jak szyby w Iraku.